presenta Mil Priem Salta Densa. Aspetti nell'istoria Talana Maltif Seclu Oshrin. Kedba, produzioni o presentazioni ta George Mifsud Kirkop. Dan huwa l-ewwel programm li nisjan sira ġdida mill-prejjem sal-kadenza. Tgħiduli biex ħiġnallu. Aħna n-nas minn twil ninkwitaw fuq kemm għandna u niġa' ngħid għandna għannejja tajbin u fl-istess ħin narawhom minħabba żmien ħabba xi ħija li tagħmel b'kulħadd imutu quddiem għajnejna. Allura wasal iż-żmien li nibdew niddokumentaw x'ġara f'dan is-seklu mill-għana Malti, pajjiżna u anke barra minn Malta. L-għana, nistgħu ngħidu, mhuwiex xi ħaġa ta' Malta biss, kull pajjiż għandu l-għana tiegħu, dik li jgħidula l-poeżija orali. U l-għana ilu antik, sa minn żmien il-Griegi, l-Antiki u mill-Arab qabel l-Islam. U nafu li hemm l-għana minn Spanja sal-Afrika ta' fuq u anke mill-Vant sal-Punent. Kull pajjiż mill għandu l-għana tiegħu. Min ftit jew wis xorta għadu igawdi dan. Mhux divertiment biss, huwa messaġġ ċar għas-soċjetà tagħna tal-lum. Interessanti fih kif ħanaraw anke il-programm tal-lum, nibqgħu nibqgħu sejrin il-programmi kollha li għandna, li hemm taħlita sħiħa ta' dak li huwa ġdid mela kulha ngħej irid jivvinta l-ispirtu pront ngħidulu aħna, irid improviża, però rid iżhom mal-ambjent qadim, soċjali, fis-sens wiesa' u anke fis-sens dejja. Importanti wkoll ħanħarsu dal-programm li l-istorja tiegħu sa fejn l-għannejja li għadhom ħajjin jiftakru. Ħanitkellmu wkoll fuq l-għamliet differenti tal-għana, ħanħarsu lejn x'ikun hemm fil-ħwienet tal-għannejja, kif kien hemm min għallimhom u nistgħu nibqgħu serin. M'għandix ħalliħin iktar, imma żgur li għandha tkun sensiela li mhux biss għandha tiddokumenta imma għandha tħajjar lil ħafna Maltin li ħarsu lejn l-għana b'mod ħażin jgħidu dana u f'xi dwejjaq. U nibdew nitgħallmu għal xi waħda x'vantaġġ. U kemm nagħmlu tajjeb, nibdew napprezzaw l-għana tagħna. Żmien, kif iż-żewġ mistenni li għandi għaw sajndukom minn huma indunaw, dawn huma żewġ, anzi fil-fatt hemm fil-żigarella kollha hemm tliet għannejja primi li tnejn minnhom illum żgur m'għadhomx magħna. Imma anzi t-tlieta qed jagħmel li wieħed minnhom hawnhekk. Issa, din hija żigarella tal-fuq minn 30 sena ilu. Dem żigarella li għandna hemm tal-istazzjon u li tgħanniet fid-29 ta' Novembru 1958. Mistednin tijam nekku ma Karmu Debono u Indri li ħabib tijaw li dawna jien ħajn nitkellem magħhom fit-tifkiriet tagħhom x'iftakru fil-modi x'jafu fuq l-għana u ħanibdew bil-mod il-mod nisħarġu huma kif trawmu f'dan nistgħu ngħidulu mhux ix-xogħol imma anke wkoll is-sena tal-għana u kif huma wkoll qegħdin irawmu lil nies oħra. Issa Karmu Janni u Indri min-naħa l-oħra jakkumpanja, allura laqgħajna tnejn flimkien. Min-naħa l-oħra daw it-tnejn min-nies għandhom vantaġġ kif sejdu nagħhom li kienu wkoll barra minn Malta. Allura kif inhu l-ħsieb tiegħi wkoll li nlaqa' dak li saraw Malta ma' pajjiżi oħra. Ħemda minnek Indri jiena, inti kemm għandek minn Indri? Illum għandi 68 sena. Sewwa, u fejn twelidt? Birk il-Kara. U inti nibdew minn tfulitek nebdew minn tkunitek? Tfuliti, jena birk il-kara di Santa Rocco, unna idu l-lum, erba passi bot mi fekin joqo Giuseppe Xvire biex xudi. Ma in-samja ta' t-tajtina da' xej dal-bni da' minn kienu kol? Le, essa, dan Giuseppe Xudi, insomma, nafu ġirien u tijela u nizel bizzim, mela xka dan kiena burnar. Ixxatti ġol insomma u dan. Kemmin u li miet dan xudi? Xudi lu, minn kanadi, meta qatlu l-kanadi xie 33. Ja, f'Novembru hekk imiet. Kemm kellu żmien ix-xuri? Kellu xi 75 hekk 74. Mela kien raġel magħmul sewwa. Sewwa, mbagħad fuq tfulitek kan komplu. Mbagħad hemmhekk tfulieti barra jiena tal-kaċċa kont dilettent tal-insib hekk u dan meta kont żgħir. U fejn kont inpoġġi naħa tal-bagri ngħidulu il-gasin sentella naħ. Hemm kien hemm quddiem u kien hemm ħallu dejjem bil-kiterri. U jenna l-edik kienet titħolġi qalbi meta nisma l-kiter raddu, għalġa volja qatt ma tgħallim tax jena naf xi ħaġa żgħira. U kien hemm wieħed ċertu Peppe ta' frawla jpoġġija ntal fil-lullum mejjed, poi Peppe Pulu. Le kitarista dan. Għandu t-tifel tiegħu llum hemmhekk l-Awstralja wieħed mill-kitarristi kbar li hemm ġal Awstralja llum. Il-klassik Vincent Pulu. Ejwa, u dan tal-ħanut dejjem kien imrawha bid-daq dan ta' piju l-fallax konna ngħidu l-ħanut, hemm għadhom mal-lum arma boġġett oħra. U dejjem hemm jiena, għax kien sieħbi poġġi hemmhekk għax kien dilettent tal-għasafar, u fl-istess nisma' l-kiterri u l-ħin kollu bil-lejn u bin-nar iduqqu l-kiterri. U barra hemm kien hemm ħafna postijiet bil-kara, ħwiena tal-armati b'dawn tal-kiterri, insomma. Kien żmien hekk u wara gwerra u kien jiġu ħafna għannejja. Jgħandu l-fattijiet hemm bil-lejn kien jinġabru nies bil-lejn kien jismgħu dawk il-fattijiet fis-sajf. U kulħadd jgħaddi żmien hekk. Insomma, meta kelli dak 20 sena kont hemm migrajt għall-Awstralja mbagħad. Ejja, l-Awstralja fil-50, fil-50. Qegħdin l-Awstralja inti. Le, l-Awstralja sentejn u nofs. Mela ħanin fuq sem ħanaqx waħda Karm, mbagħad tiġu ġew waħda il-laqgħu ma' Malta. U issa Karm inti, kemm għandek żmien? Jien għandi 53. Sewwa, u fejn twelit? Birkir Gora. Sewwa, u ma kontx toqgħod ukoll biċin Indri jew issa. Jiena kent noqra' aqreb minn Indri kent noqra' plejx. Noqgħod qrib ix-xuli. Sewwa. Aqreb minn Indri kien. U kif hekk tħajjart, kif trawwimt fl-għana da? Jiena kent qisni trabbajt miegħu fi tfulieti imma Giuseppe għax kien joqgħod kważi ma' ġambla u niftakru ki jitla biż-ziemel għax kien qata' mix-xogħol tax-xattu kien jaħdem mal-pitkoli. Kien jiġorr il-ħaxix tal-pitkoli u kien jagħmel ġabran biex itija l-tfol tal-istituti ħaxix m'għand il-pitkoli ma tnoqgħod. Jiġifieri pitkoli tal-Bakir Kara tal-. Il-pitkoli ta' Bakir Kara dejjem. Tal-Bakir Kara. Kien jagħti is-sulijiet ta' ħalbalzon u s-sulijiet tal-raħal. U mbagħad kien noqgħod nistenneh fejn Santa Rocco. Kien hemm wieħed ġiżwaj doq il-kiterra. U kien tnaqdi nixxilu l-ħobża m'għand tal-fon kien jisimha Medellin. U mmur ngħidu jżar maż-żiemel l-tfol li kont. U dejjem jgħanni ġewwu d-nejja. U kull min jgħaddi kien bum. Spirtu pronti kif jgħidu jirrispondih taqbila. Imbagħad il-ħin ta' tlieta kont immur ħdejh, ir-remissa fejn kien joqgħod. Kien jagħmel li naħa fiha, kien jintafa bil-qiegħda kellu terzin. Idilhom x'inhu terzin ma tassem jien. Terzin kiterra żgħira. U kien jgħidu la tassaba xogħol nofs kemm kienet antika. U kien jaqbad id-doqq, nikkumpanja lilu n-nifsu. Jgħanni ġawud nejja li nkaċilu d-dubbin bil-flawet. U kultant kien jgħid li xijalja biex immur ngħidha lil xi ħadd. Biex tinkis xi. Kien jipperkużu jgħad mur għajdlu għani għal dok. Kien kien ħisni ta' jipprikorda ta' tfolli kemm kelli l-emmendu kif żmien. U dol, għal meta kelli dawk il-ħaxar snin 11 sena, kien jgħid li għanni għanni. U kunna tfolek kien għabbanna nagħmlu, jiena li żiet wieħed li kent. Spontanius fijem. U xkien kien jarone ħedġus biex inqarni kien jinkoraġġini. Insumma mbagħad kien ta' ngħid miegħu kemm il-darba r-remissa jien. Kienu jitilgħu kien hemm salvu ngħidulu Zizza Alla jaħfillu kien jitla. Kien hemm ħafna minn id-doqq bħal ma qol Indrin l-aħħar wieħed miet issa fl-ewwel tas-sena. Minu. Kienna ngħidulu salvu l-arawri, kellu 83 issa miet. Kien jiġi hemm jikkumpanja kien hemm ieħor friadu l-qasba darba għanni l għanja tgħix kemm tħaqna. Kif kien? Kif qallu Indrin, inti tiftakara ta' friadu l-qasba meta qallu fejn it-tfol fi ħroġa. Kifini, kifini? Għax għallu li l-qatma qabbel kiwada. Ejju għal. Dan Fredu li l-xudi. Għallu qatma qabbel kiwada, dan Fredu kir-raġa sajjar. Ejja, kien rufiġjar bil-kirkara, ma biex me bil-kirkara, insomma. U kien ħabib ħafna ma x-xudi dejjem għandu, peress li kien jikkumpanjar kieda. U għallu qatma qabbel kiwada li l-Giuseppi. Għallu, għallu qabbel li wahda, għallu esmaħħa. Għallu Malta ta' għamilt lik ta' xibir, għallu ma tax ta' għamilt ta' xibrin. Allo ħdejn it-tfal fik raġel ħafna u ħdejn l-irġel għan traġel xie. Eskir ħasir. Iġi jemmek, jikkumpani. U kun dejjemek, u niftakar xie taqbiliet li għol jienu kol. Eżempju, niftakar għek, te jisimmek. Niftakar wahda sabiħa ħafna, imma kien għola fil-gwerra din qabel t-wilet jien. Kien ijat jgħab bil-ġwies miċċattu daqqa jarrejt u nizlu kulla fil-xelter. U kif talaw, kena wieħe burnur, għallu kif morġus. Għallu għak kif daqqet s-sarena. Kont etna bil-qaraboċ, għalbit ħabbat, sitta, sitta, u l-bombin iznim bladdoċ. U kena għal-noħra il-senta li jena sabiħa, dik kienu għamlu la il-kuruna u s-sandli. Sawa. U t-sunturi. Għal-vara għettaj. Għal-vara, l-istotwa t-tolore ta' bil-kirkora. Sawa. U kienu għet jiġbru. U għallem Santa Lina taħna l-Karkarizi, bija aħna ferħanin, ta' depa minni la' il-Kuruna s-Sangli u ċundurin. Kien tippek, u anka niftakar darba kellu vjeċ għaqoċ u kien nizel wieħed, kirroġel dittur don, kirroġel sewa. Għallu bonġu, ġus, għallu bonġu, għallu għaqoċ, għallu ġaxweja ħemissek, tistħibbora wahda ma toqoċ. Kien spontanju għagġe, għaxanka darba kiena wieħed kien għal-patri kien ġabit xoqqa, u fil-fatt ma sorx patri, u missieru kien biħ il-ġwies, u kienu fuq il-ponta bil-kirkora, u kien qiegħed iqabbel il-wieħed kien ngħidu lu għenzu tal-karrijiet għal jaħfilux kien ġur il-mejtin. Allu qabbillu waħda għallu mela li libis tqabbel. Allu tqabbillu għallu bil- Bicċoqqa għal-patri. Għallu ma jimportax li kien għal-patri, għallu għabbilli ġus. Għallu kan tal-laj kien kalla għal-patri. Iċċoqqa ma tgawdijiex. Għax is-sena l-għalmek missiera kittumna ma timlijiex. Tajba, prosi. Mela, kom għan t-ħġuħe fuq il-xudi? U tal-furnor, meta għallu għamil li ħubza. Għallu, il-furnor għallu, bonġu Zeb, għallu bonġu, għallu għabbilli wahda ġus. Allo għa furnor għamil li ħubza u għamil jeli bil-ġunġlien. Allo ħalli jeli naħra rabba għalix bħalek minn għarżlien. Kien tip. U niftakar għani uħra l-busket kien għola l-wieħed sabiħa. Kien għola għani għal-busket minn ta' kien talaj għanni ma' Pawlu sejka. Għax dok kien għem rakkontu Pawlu kien talaw l-urti għax ħaseb li rabaħlu, bħedni ma kienx rabaħlu. Dina għajdu nitkellmu għal-qudiem fuq għadija l-mħal waftit. Kompli. U kien il-busket, tu tala d-orroġa l-kien rigda politik. Bil-maktur u bil-keppel ta' trizza kienu jgħajdu l-udok iż-żmien abjad. U xħirruħ xumri għamelek. Barra mil-mustaċi. Allu xkeppella għandak ġewwa rasek. Allu feħfaxxa Sewdinija. Allu bil-maktur imdawwar monqok ma għaraftek x'min mużawġija. L-issemija tagħna qegħdin jinsimgħuna ngħidulhom li kamlu qudiemu m'għandux karta. X'edana qed jiftakar bil-memorja. Kodana, l-rrit jina, nizzuqfa. Erbejn sanilu li għetnejt kent folja u naqr iktar. Ma da jidu nħorġu, għahna karan fidan il-programmi, li jidu nuru li intom l-annejja, mux bissan tkun memoria tajba, ma dan umma aspetti minn ħajitkom, ma disoċ tinsewam, għax t-twelittu, u għalluga biex ma jmutux maħkom, da jidu nirreġistrawa. Jintertu. Nizgu. Issa, neġwa li kendri, mel-inti għattinna li mort l-Australia, umbat. Għamert mill 57-53 l-Australia. L-Australia dak iż-żmien għana imkien. Kont Melbourne u Sydney jiena, imma għana dak iż-żmien ma kienx jeżisti. Kien hemm Maltin antiki kollu lejn Queensland jiġifieri ma kienx jeżisti. Imma ġejt għamel sena Malta u tlajt il-Kanada. Jiġifieri l-Australia ma m'għandniex ma daqgħej. Le le xejn ma kien hemm, ma kien hemm xejn, totalment xejn kien. Fil-50 ma kien għadhem ħadd jgħandi. Jiġifieri inti kont qisik barra. Askrajiet ma kien hemm tal-Maltin, hemm kien hemm klabb Melbourne biss ta' Daniel. U kien hemm ieħor Sydney tal-Boja jgħidulu Liverpool Street. U ta' Daniel kien l-Onsersi u Demi Knisja San Francisco. Daniel minn kien antik hemmhekk minn biż-żejtun dan. Ma l-bqija xejn, fuq għana qasja xejn. Ma tiftakarx kun jgħu Daniel? Bizzejtu, rapuħ maruf kien ħafna. So, na bħġejt Malta? Bħġejt Malta għar senti u nofs, insomma, u għamil sena u nefot lajt il-Kanada fil-54. So. Il-Kanada, dak jizmin l-istess, għajna, għem, titfit kull bil-Malti nipiċu l-Malti, ma jossi. Ejja, u jikonti, għat ma xertu għed Gianni Cardona, l-luma u Malta għed maruf ħafna il-Marsa Frizzwiem, il-dan. Gianni Cardona. U il-Kanada fej konti eżattejden? Toronto. Toronto. Toronto. Toronto. Ma kienx hemm magħna xejn. L-antiki għalna hawnhekk qatt ma sta magħna, jiġifieri minħadd. U għasklabbiet ma kienx hemm dak iż-żmien, l-ebda klabb. Kien hawnhekk ngħaw hemm nimpoġġu ġaħnut insomma ta' Grieg u għand hemm il-Malti wek, insomma. U Detroit peress mhux imbiegħed minn Toronto, 240 mil hemm. Kien hemm wieħed Janni tajjeb. Il-nambru, ċal il-nambru xwireb, ċal xwireb mill-qala għawdex. Għawija, trajtu ġemmal uħra, jen mart-nara għawdex, insomma, għandu 87. Għadu minn bl-Bromor u 5 xaril u għanna fuq television u leħnu għadu tajjeb ħafna u il-memoria ħafna ħafna. U dak minn kienem dan Gianni Cardona kell-loħtu, toqot Detroit, dej dan il-nambru. U kienem morem spess. U kien jafu għam tajjeb l-namru. U ma n-namru kien jħor għanna jgbiru koll, mil-most għandrin Farrugia għal-Maramew. Sallu leħen sabiħ kollu, s-insomma. Da kienu qabli kemmek? Le, ġal-Amerika kienu qabli. U għamba ħna Toronto bdejna namlu l-ħajra, kienna jena u Tony Scalambia. Nneglu sma din tal-dan namru, din insomma batu jenna tal-busketta Malta dis-sena, minn ħal-ewwel u dan. U dan kien jieħu interess iktar minni flana dan Scalambia Tony. Minn fejn kien dan Scalambia? Mill-Mosta. Mill-Mosta. Tony fenek għadu hemm illum minn l-Bilomu. Ejja, xie daqsxie sar minni. U tajna jisni tħajru mbaġġi Gianni Cardona dan. Sibni hemm Toronto. U ġibbida ħafna ħejpiet ta' nambru minn Detroit. U bdejna nsimgħu għan iktar. U Tony iktar tħajjar u dan. U ta' parsin għandu xi għandja flaxi jan u xal-kamra hemmhekk jien ma kontx naf xejn. Waqgħet illum ma nafna jien m'għandi llum għandi iktar dik affari ta' ħsibijiet hekk sarana. U kien hemm ieħor ngħidulu Sanzu tal-Ilma idoqq il-prejjem tin Toronto minħar qormi, Sanzu azzopparli. Ejja, u ntaqam miegħu downtown dan Sanzu tal-Ilma. Kien ikollej downtown, nix aħna kienu nqogħdu l-fuq minn downtown, ġifier mill-belt. U ntaqgħu sima ċertu wieħed, żaru mifsud minn ħaraxa, għandna jkber dan ukoll. Aħna ma konniex nafu bih u għaxu ma jaf bejna. U dan sensu għal nistani ġi ndoqq il-komjen fil-kamra tiegħi, jgħod niftakel. Għalna u għandu ġi xandiet mija u dan għax dan minn ħaraxa ma jarax Maltin hemm isfel. Jieħu pjaċir, u xija. Jien niftakar, għalna għandu għandu dan. Jiena. Beda u, għedni l-u għaxim ma nafxejn, u liħor ma kien jafxejn, għetani kien għadu bidu, kien aħjar minn nis. Għadan beda tan zon, niftakar l-ewel għani għal-kemmili għani għamana għani għandi ħar imim li blaqbut. L-lejla ħan għani ma zewx għanna jew xi ngħid iħossni konfundut. Mbagħad qabeż Toni ma nafx għallu, l-għani ta' Toni ma nafx kienet, u qbeż jien għatlu għal-kemm int miegħi ħadd għani. L-indrin int ma tafux. Iżda l-lejla ħassar bik lezzjoni biex kelb li qed laqgħaj mhux. Dimma kienx minn moħħi ta' dilani jekk smajta. Min għad min kosmet iftakar. Dan kien il-bambinu kien għandi għadin li jaħfillu, Mikiela Bela kien għandi. Ejja, u mbagħad qabeż u dan żgħar u rrispondin għalli li jien għandi daqshekk mid-darba, inti f'moħħok ma temminx. Għalli nfrattar hija waħda, waħdek kelb tinboħu ma tikdimx. Imbaqbadna nitqosu mbagħad nilu aħna ma nafux nagħmlu. Għalilna komplu komplu, mbagħad qed nilu hawn wieħed tat-tamparti jekk inqabduk miegħu qabad neħma dan nagħmlu Detroit. Oġed bikbira mbagħad għax bdew ġej nies minn Detroit hemm. Jiġu jgħannu hemmhekk u aħna mmorru Detroit u kellna nintqgħu mal-mija u iktar. Il-Martini nġabru smagħhom. U l-pulizija qatt ma kellmuna xi nagħmlu kien magħruf ħafna Detroit. Mbifej kun hemm il-nambru no travel. No travel għall-pulizija jsalmulu għandu kien ħallu xalej, all right. U kellu ristorant ukoll jagħmel pizza u kollox. Kien magħruf ħafna dan nambru good man u very good man. Magħruf ħafna ma. Insomma, u mbagħad lejna, bajna serek bekk beda l-għanna l-Kanada, u mbagħad wara li tlaqna jinnu minn hemm għandna 12 snin. Illum hemm ħafna għandejja. Hemm tliet aħwa minn Birkilkara għandu tajjeb, Pinu l-ieħor s'ismu. U kien hemm dan mbagħad Karmlu Karmlu jiena tlaqtu Karmlu xew baqa' magħhom imbagħad. Ħajda mela kif fettillu Karmlu ilin nekkom, mbagħad wara nisimgħu daqsxejn waħda ftit minn dik iż-żigarella li semmejnilkom ukoll fil-bidu. Qegħdinna Karm, kif fettilek inti titla' hemmhekk? Jiena mbagħad meta kelli xi 14-15 sena. Jiġifieri x-xhudi tiftakru meta miet inti? X-xhudi kint msiefer diġà kint il-Ġermanja. Però jien la naqtajtu x'ubbet inqtajt mir-rezzett ma kontx għandi barra. U niftakar darba kent jiena r-rezzett kellna r-rezzett li mriħel. Jiġifieri għamel żmien ma tgħannix inti. Ma kintx noħroġ, kint immur fajlele tal-bajt li msida noqgħod nismagħhem. U darba kelli xi 14 sena ħabduni nanni ma salvu r-roġ, għalhekk kent smajtu fuq rebi fihom xi ma' Pawlu. Ma Pawlu Sejkel? Ma Pawlu kien iwa Sejkel. U jien ma kontx nufu mill-leħnu peress li kellu leħnu oqshom dejt nimmaġinuh ta' statura kbira. U mort għand li għelli tal-bajt li msida u kien hemm wieħed Ġanni Nejba kien ikun dejjem maxxudi. Għattu minnu salvu r-roġel. Għalli daq tiġi u xirajt u għetlu domma fih xejjel ta' tfol li kien. U mbaq qabduni kint nanni miegħu. U ma għanni, insumma ma għannejx iżjed, u darba kena għittu li ma kienx juf xi jgħid kien miet l-Awstralja u Anġlu d-Dugri. Minn ħaddarxin. Kien jismu Tullir? Tony, Pulicino minn għalija kull-jomu. U mejjed. U qabduni nanni maħħemem ħanut għand iż-Żundajru bil-Kirkora. U mbaqtajt, u mbagħad meta ġejt mill-Ġermanja insumma mort il-Kanada. U ma kellix ħsib li nanni. U darba qed inkella wieħed minn Birkirkora u tela Tony Scalambia. Allo għaw, Tarċisis, Tarċisju kien jismu. Abdu jitkelmu, għalli għodok ġeħet, minn jgħu minn nixaw. Allo doni għanni. U kombinazzjoni kalli tziju kienu mur jikkumpanju għom. Kien jismu tziju? Giuseppe. Giuseppe Zammit. Zammit. Miet s-sana l-ohra, meta kontem kombinazzjoni. Minn fejn, minn fejn nuda. Minn Birkirkora u kol. U meta kada? Miet s-sana l-ohra, miet. Fl-ħar ta' novembru, t-fenniħ fit-nejta ta' deċembru, għax kien dem. U għallu niġi għalik, Tony, ma kellix ħsib. Tana, insomma, u ġawali għu bat il-don, nanni. Un bat, bat mażoru, mefsut li għodu jisemmi l-ek indrejn, u kinnan għannu kull-jum ġal-bejzmenti għu jena u zoru, u bdejna mmurru għanti, namru bat il-bicċa kibret, sadottan kienem ta' mira ta' għanna jatajbin l-Australian, u baqa minn nomem, u bdejna nikgwarraw ma ta' l-Australia, u bdejna nikkuntatjaw ma ta' molta' u koll, unna nibatu xitra. Il-salvo r-roġol biex jikeskes, ninna u kienem ċertu wieħed kien ma kienx għannej kbir, imma kien iħoplana kien nintaħaw id-dur tiegħu Karmlu Kamilli għal minn ħażebbuġ, ngħidulu tal-Lewżi. U konna nintaqgħu għand ieħor għawti Anġlu taż-Żubi. Allura n-namru kellu n-namru station Detroit, u aħna kellna n-number one station Toronto. Konna kun fuffa. Un pikkatu fl-istess kien naħseb. Però familjoli dejjem. Naraw kif sa mbesklu wieħed il-ieħor biex il-ħuġieġa tikber u ma bejnietna nor ta' tibben ta' dikul ħin. U bqajtina għandi hemm, u mbagħad tala' Karmlu Fenek ta' ħandrulla mill-Mustar Kanada kien tala' fis-66, jiġifieri żidni ieħor fil-gaj. U għajna, u mbagħad bdejna ninfridu perkozu n-namru mbagħad miet indrina alla jaħfillu. Kien hemm daqgħuq tajjeb salvu Vella l-Puta minn San Not miet. Għaw multa ġi għal-ħolidej miskin miet. U bdejna ninsu, għed tifem. Mbagħad kien Tunis Kalambja bħalissa jisu jgħat waħdu għem. Għasem tlet titfol jiġu minni minn Birkirkora, Godwin Pino u George, imma mumiex. Godwin mhux ħażin. Mhux ta' klassi speċi. Allura jisu Tuni hu ta' barra mill-ilma qiegħed u nfatt is-sena l-oħra għalli modniex nanni. Għatlu kif trid. Jena għuħent għalli li għansumma kien jiġi għalli għaw dumma manna jina għad. Ġifiri l-għana il-Kanada? Bħalissa mejjed. L-Australja iktar ħaj. L-Australja kien fl-85, mort fl-85, uġejt mort għalt li ċu. Issa ħana jdek Karm, ħana nisimma daċu għada bieċa minn dik iż-żigarella. Ta, mbagħad nisimma daċu għada l-Indri, jedin daċu għadhom dawk it-taqbiliet li għallina li għandu, u mbagħad fil-każ ikma taqux illum inkomplu programm ġimgħa dieħla kalla jgħid. I'm Issa ntrin, il-ħin baqanna, ma tantx baqanna ħin, forsi baqanna żewġ minuti. Għajdi naqxu waħda minn dak it-taqbil li inti semmejt li u li naf ċert li dan inti smajtu għannejtu inti x'inhi affarijiet. Dan jiena fatlek jien ma għandix din it-tan dejjem u l-ħana nżommu f'moħħ isni ta' pre-order. Sewa sewa. Għal daqshekk. Ejja u dan konna qegħdin għadu fuq il-nambru li kien Detroit, jiena l-iktar nista' ngħidlek fuq u fuq żaru pereżempju x'il dawk l-ħaq. Sewa sewa. Għada, namlu kon namlu, meta ma kienx ikollu ma minn janni jekun għadhom ma ġewx l-għannejja ġieli, għamil sija, janni waħdu. U mna kiter, dejjem hekk jivvinta l-għana. U inti qed tiftakru minnu allura? Oj, għan jgħidha pereżempju ħin jibdek bil-laqam jgħidu l-namru u fi żmien qatt ma nnamrajt. L-kiter rifittix dejjem u l-nisa dejjem skartajt u ħna nagħmlu jobb. Għajdin ngħid. U meta kien jaqbaċċi tejpa u Malta, l-dan stess li għadek tisma fuq issa Jan il-Pawlu Sejkel għallu. Kien ġien jibda Jan sabiħ nagħmlu, qalbi għandi sar is-siġra li minna ħerġin ħafna frijaj. Ħbibers u isimgħu leħni daqs li kieku qegħdin miegħi. U hekk intaqta. Mbagħad biex jħeġġex il-kitarristi biex ikomplu jdaqqulu. Dan li semma du salvu l-puta ngħidulu, kiegħu niku daqqaq li kien hemm ġad trojtu. Kien daqqtajab ukoll kien jemmejta l-indri l-pupa. ħafna, iwa, u kien joqgħod ifaħħarhom daqsxejn biex jħeġġiġhom il-kiter, no. Id-daqtakom dan id-daqq tal-kiter kollu diħarġgħu id-nejja. Kitarristi oħrajn bħalkom għadna qatt ma rajt bajnejja. Id-daqtakom f'qalbi dieħel il-barra joħroġ ma jistax. Ikolli noqgħod illej kollu nisma' ilkom ma niġbax. U jibqa' sħef. Naħseb għandna ħin. L-aħħar waħda mela. L-aħħar waħda tan-nagħmlu bejja dejjem hu. Mbagħad kien jaqbad jani jagħmel pereżempju bħal suġġett jaqbad fuq tfajla u għandek witxek hemm hu sbejjaħ il-ħarsi jak ikkonfurtat. L-ewwel darba li rajt il-witxek bejn ix-xew kien ta' sannat. Għax hu kien hawn xi jew. Witxek taċ-ċentru filji, il-ħarsi witxek tax-xok taċ-ċentru filji, dawk xi ftejt tal-konfettura. Jien li lek pupa nisħajlek imsaħħ raġel l-armatura. Aħna ma ġarġi, aħna ħanibqu hawnhekk bidha taqbiet, però il-programm li miesa tal-ġimgħatin għandek li rridu nkomplu nisimgħuhom dawk għajdak. Mhux biss ħafna ħafna. Mhux biss marbutin miegħek li inti smajthom, imma marbutin ukoll ma' għadnejja oħra bħal ma nagħmlu u ma nistgħux insewhom. Mela ikollna nagħlqu il-ħin għadda, imma wiegħedkom l-ġimgħa d-dieħla jkun programm jew interessanti daqżani mhux iktar u taraw kemm għandna x'in rakkuntaw minn din l-istorja interessanti tagħna Malti. Nirringrazzja li żewġ mistiedin li Kelli, li Karmnu u l-Indri u fuq kollox ukoll it-tekniku tagħna Pullu, Publius Migallef u wkoll lil Jackie Borsch li ipprovdilna dawk il-prejjem li tant saħruna. Radio Malta għadu kemm xandar mill-prejjem sal-kadenza. Aspetti mill-istorja tal-Ana Malti fis-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.